कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे इन सांसों में बस जा तू, चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू। चाहते हैं अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। सांसों का देखो तुम पागलपन के, आए नहीं इन्हें चैन मुझसे ये बोली, मैं राहों में तेरी अपने बिछा दूं ये नैन। इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं गर तुम ना आई कहीं, तुम उधर इधर ये जहां छोड़ू मैं। मौत जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे। आई रे ले मैं आई हूं तेरे लिए, तोड़ा रे हर बंधन को प्यार के लिए। जान रे आज तुझ में समा जाऊं मैं, दिल रे तेरे सांसों में बस जाऊं मैं। चाहते हैं अगर आके मुझसे से मिला दे मुझको। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको।